أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل في ذل السماء سفارة أتاوى النمبر آيات. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. دنیا کی ہر یو کلے خار چدارے خلق عظیم الشان گناہن اوکی نہ قیامت نہ مخ کے مخ کے پاوی اللہ عذاب راولی. کدا گناہ درجے کمی عظیم الشان نوی لگ کتا درجے والا گناہی دیا درجے دا جرم سزا کے دا عام ہلاکت نہ کم عذاب تراشی. دنیا کے دا سے یو کلے بمنی یو قاری بمنی کے دا ازل نہ تر ابد گناہ نہیں کرے اور دیا سے افت و مصیبت نہیں راغل دا یو مطلب شو. بل مطلب دے آیات دارے کہ دا قیامت نمخ کے خامخا پیو کلی والاو یو علاقے والاو بانے وہ مرگ رازی اور دا مرگ سر بختمی گی یا سو عذاب آفت وقت راشی. اس دا طبعی مرگ دا عام خلقو کہ دے کے دا عذاب رنگ نخ کاری نو دا دے باندے ہم اطلاق دا ہلاک کی گی مہلکو ہار منگے ہلاکو نو دا ہلاک دا لفظ بغیر دا عذاب نہ مرگ تا امید شی. ہلاک لفظ بغیر دا عذاب نہ مرگ چرا شی تو دے تا ام ہلاک لفظ اطلاق کی گی. لیکن حدیث مبارک کی راگلی بھی کہ پخوانی قوم بنی اسرائیل وغیرہ کل ما ہلک نبی جاء نبی آخر یو نبی وفات شبل نبی بنا گئی دے کہ ہلاکا ہلاکا پمنا دخل مرگ میں بل مطلب دے آیات دار کہ کافرانو ہر علاقہ کی آبادی کے لیے خاص دا قیامت نہ مخ کے مخ کے دختل سنگین جرائم ہو پسدا کے نیت تو نابود کی گی با عذاب قیامت نہ مخ کے بازار سے راضی. ہر مانا کے مراد شی مقصد دے آیات نا یرولی ان عذاب ربک کان محظورا عذاب دا رب سا نا یری شیرے وہ یری گتے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا نشتره حسي وعبادي تو كل خاص إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مَگر مَنْ حَلَاكُونَ كِي دَدَغِ عَبَادِ وَالَيُو قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَكِي دَرْوَلِ الْقِيَامَتْنَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا يَا مَنْ عَذَابُ وَالْكُونَ كِي يُتِيْتَ سخت عذابه كان ذلك في الكتاب مسطورا دار الله في كتابك لوح محفوظ في كل شيء وهذه طاقة الله دخل فيصلين من كل شيء كبعض زينو كتا يونيك بندوي اور جاہلان جانا غنیک بندہ پرستش کئی اغلب خودے درجہ ورکی نیک بزرگ چاہتا خدا نوی تیسا زمان عبادتو کا خوبا دے خلق دا چیز لے یو نیک بندہ پاس ربا نفراتی و من دا نظر و نیاز و منقت کو اور دا دے سور پمنگ دے اللہ سے پمنگ نے وچکل عذاب الہی راشد بیا دا دا غنیک و دا بزرگ پا وجہ باندی بچ کی دل نکی گی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم چی خدا بچ کی بچ بچ کنی سو کے بچ کو لی کان ذالک فی الکتاب مذکورا دانا اللہ پا کتاب لوح محفوظ کی لکل شیری وما منعنا ان نرسل بالآیات پیغمبر علیہ السلام تا دا مکی مکرمی کافران مطالبات پیش گئی ویلا دا مکی مکرمی دا غرون رانا دا سرو زرو کا نمون بلیو منو چی پیغمبری چا دا سرو زرو نشو جوڑو لی کم از کم لرے کدا غرون را دیزے نچی آوارز مکیشی چا تا باغونا پتی کروندے پکیو رما کے دا غرون والا آوار تھا کہ دا زراعت قابل شی من ما عمر چی سے پیغمبر ایمان دربانے رولو مدد دے پا جواب کے دا آیات اللہ نازل کر اللہ و ایمات استاسو فرمائشی معجزے سے گران خونلی سے سونقوال دا غیر زیادہ در تکونشا استاد نمک کے سقوبوں اور ہوئی فرمائشی معجزے اغسط لکھل پیغمبرانونا او اغا معجزے و تخکارت لیشو بین پیغمبر نرے منلے بلکہ ناغوی سرکشی و ذات نورم زیاد شو و آخر کدا اللہ کری قدا ہو سی بے تباہ و برباد کر نیست و نابود لے کر و استاد اللہ سے فرمائشی معجزے و نشانات ہوا ہے خدا اللہ علم کدا خبر و پتنا کہ دا موجود ہے کفار مکہ دین موجودین پس ایمان نرولی نو دا اللہ دا عادت مطابق دا دی خلق بجر رعوزی نیست و نابود کی گی با نو دا دی امت تباہی دا حکمت نو دا مصلحت دا اللہ نخلاف نا دا دی امت مبارک دا اللہ دا ارادہ نا کم چرا پخوانو قومنو کبارا چوا پخوانو قومنو امتنو کی چه کم تافرانو خسو خاشاکو اللہ تول لرکن اور تی امت تا دا اغی پخوانو قومنو دا حلاکت نمولی اللہ پاس بیان کردی دی امت تا اللہ پاس دا اغی پخوانو قومنو دا حلاکت اور دا عذابون و نمونے بیان کری دی قرآن کے نو اللہ و ایمان تا پتنا چی تاسو بیان معجزین پس ایمان نرولے نو نتیجہ دے دائی انجام بیدے چی جرلم اوزی نو پیغمبر علیہ السلام دا خاطرہ دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے دا کافر گردو جی نو معجزے راتلو کے سو رکاوٹ کھلیشتا خو بس دقا یو رکاوٹ تے کہ رسو با ایمان نرو رہے جرل انکوزی بس دقا رکاوٹ تے وما منعنا ان نرسل بالآیات نہ دے من کرے من دلرا درانے گل دا نشانات و معجزاتنا الا ان کذب بها الاولون مگر دا خبرہ کہ نسبت دا دروغ کرے دے دے معجزو تا پخوانو خلقو دا بھی جرلا و تلنا و آتینا ثمود الناقة مبصرة ثمودیان دا صالح علیہ السلام قومو صالح علیہ السلام چویل ویلن ای غرم را تیو اوخا پیدا کا پیغا دا من پا مخ کی بچی روڑی او بیا تیکل من بو تو گول چی دا غرم کاری نا اوخا پیدا شی بس ایمان در بانی روڑی صالح علیہ السلام دا اللہ پاک مسوال کرے او دا معجزی اوخا پیدا شلا خلق اولی للا او بیا رسو سبت ماشان خلقو او اغا اوخا پا توروانی پخو اوالا شلیک لنا او بیا اللہ عذاب را رسو بطور نبود اللہ یو بیان اکو چیدا صالح علیہ السلام قوم لمعجزین فصل ایمان ندی رولی لگنیا دی و تجر لی و تلی تارا انکرم بها الاولون یو نمود لہ و آتینا ثمودا ناقتا من ورکلو ثمودیانو تا اخا لمعجزی اخا مورکلو مبصرتا دفو یول نبیر پارا اوخا پیدا شنا تدویت نصیحت کرلو ندا اوخا نموجزی ندیر پارا کافی نصیحتو و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلمو بها منور کلو دیتا اوخا نموجزی دا بصیرت ذریعہ مبصرتا دا بصیرت ذریعہ سے سرگے اغنی دو حق سے اتے دیلی فظلمو بہا نبی قدر معجزے والا اوخا باندے ظلم اوکا ظلم اوکا قتل ایک رکھتے والا پا سورو والے کٹ ایک لبی وما نرسل بالآيات إلا تخويفا من نراني بنشانات معجزات إلا تخويفا من نرد يرول نفارا الله بشمير معجزين عليكم قدير قارة لا خلق حق أفجد وحق رفت الجود نتذويت معجزة رولي موجي حق أفجد وذا معجزين راتل مقصد ہو نہ شو نبی ہلاکت کے یقینی شو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ أَغْوَ خِيَاتَكَ وَإِذْ قُلْنَا أَغْوَ خِيَاتَكَ جَمَنْ أُوِلْ لَكَ تَاتَ إِنَّ رَبَّكَ بِيشَكَ السَّافَرْ وَالْرِقَارِ أَحَاطَ بِالنَّاسِ فَدِي خَلْكُمَانِ إِحَاطَ كَلِنَا فَإِعْتِبَارَ عِلَمْ أَوْدَ قُدْرَتْ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی کنات فرمائی شی معجزے اختیار نشی تو ذلك بلی لئی چی دا کافر برا پوری خان لی پیغور نبرا تکی دا سنگا پیغمبر لکر اشتی لیو نو معجزہ بے اختیار کرے وان نو اللہ فرمائی مطمئنو سے گا دا طول خلق زمان علم او دا قدرت مان دیلی زمان دا علم نہ باہر نبی زمان دا قدرت نہ باہر نبی تو کرا دوی لتا سے غور کئی لپورے خاندہ کی نو پروائے مکوا اے سمسانی شکولے تخفل کار کوا اور دوی لتا سلامات اپنے گا ربیا زمان دا سوزانہ خلافی دی نشی زمان تخفیدی نشی اللہ تا پتہ رہا کہ کم یو پتہ رہا تباہے لائق رہی کم یو دفاتے کے رو لائق رہی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اَغَ وَخِيَاكَتِ مَنْ دَتَا فَوِلْ اِنَّ رَبَّكَ بِشَكِ سَارَمْ اَحَاتَ بِالنَّاسِ فَدَيْتُولُ خَلْقِ اِحَاتَ كَلِنَا فَاَتِبَارَ عِلَمَ دَقُدَتْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا قدرت عجائبات لی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس من لم يرد ولست اغلد ده شب معراج اريناك تتاتم خود لي الا فتنه مگر يو فتنه للناس دخلوا نفارا ده فتنه سمانا ده فتنه يو مانا گمراهي ده بلا مانا آزمائش ده او بلا مانا فساد دے فساد کرو نا طول مانے پا دے دے کہ احتمال اشتری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمائی کہ دے دے کہ دا فتنے نا مراد دا اخری مانا رہا فساد جوڑو ہنگامے جوڑو او دے فتنے نا دا مرتد کے دو فتنے مراد دا پیغمبر علیہ السلام شب معراج میں چھو واپس تشریف رولو اسمانوں نے بیت المقدس تھا بیت المقدس نے بیت اللہ تھا واپس رال تو سہر میں مکہ مکہ رو رسیدو نخم کو تے بیان اوکو اور دیر نوے تازہ مسلمانان جداوی فضل کی ایمان مضبوط لا نو جدا خبر ہے وہ رداوی مرتب شو دا نمن زمن عقل دا نمنی کہ پیوش پچھے نہ بیت اللہ نہ بیت المقدس تو بھی آسمانوں نے تو آسمانوں نے واپس را رہے ناوی مرتد شو تو دے دے کہ ارتداد تینا مراد دے فساد نا بلا مانا ام کی ریشی کہ آزمائش و امتحان تو چھے نمی آراد واقعہ پیغمبر علیہ السلام بیان کرلا تو خلق باندے امتحان را رہے سوک پہ اسلام پاتی شو سوک کفر تو رہے تو دا واقعہ اللہ و علامہ یو فتنہ یو آزمائش و امتحان جوڑ کرے دا خلق نہ پارا اس دیدے نتا معلومی کی تھی شب معراج خوب نہ لے کہ پیغمبر علیہ السلام خوب لے لو اور بیا خلق ہوئے کہ ندا نہ بنو کو کہ خلق عرصی ہوئی اور چاہتا کہ باس نہ لے کرے کہ دادی ولی دو اولی دو دادی ولی دو اور خوب سوک اعتراض نہ کی خوب کے سوک دلائل نہ گوانی او پا خوب کی اسمان تفلل خو کافرم کولی شی کافرم خوب بوینی کی اسمان تاو ختم و دا خوب ننے پا ویخا پا بیدارے کی سرد روح و نبدن پیغمبر علیہ السلام دا طول سفر کرنے دا دیو جن خلق پا اعتراض کرنے چا مننے دا چا ننے مننے وما جعلنا الرؤیا اللتی ارائیناکا منگ ندے گرزا والاستا اغلی دل چتاتم خود لینی اللہ فتنہ تل اللہ سے مگر یو آزمائش و امتحان دخل کو نفارا چا امن چی رشتیاری مومن پاتی شو چا انکارو کو فیل شو ناکام شو والشجرة الملعونة في القرآن هو من ذكر زولي هذا اللعنة يونة في القرآن كما جرداد يوآزم عيش وامتحان بعد خلق دا عقل دير تابين في خلق ورطة من شونة سنتيه فجهنم في دزقم ونا لا دزقم ونا او دغزقم بل فاتر لوركولي شي ففي القرآن كتنا زخم نہ لے والے بیان رہا لیکن پا دوزخ کے نباد بندہ عقل والا وی دا من سنگو منو چلے اور پا منس کے وہ نو شلا فدا بیو آزمائش او امتحان دے دوزخیان بے پوری دا زخم ونا دوزخیان بے خوی او اللہ چی پیدا کی نو اور چیم پیدا کولی شی وَنُخَوِّفُهُمْ مَنْ يَرَوْ دِي لَرَا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا فَمَا يَزِيدُهُمْ نُزِيَاتْنَكَ دِي لَرَا إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا مَگر سرکش زیادا یہ دا چاہ پر رکھے دا اللہ یرا نوا نو پر یرا ولو باننے لاغا سرکشی نورم زیادا شنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ پر آدم علیہ السلام پیدا کر علمی ولا ورکر دا فرشتو دا آدم علیہ السلام فشریک امتحان اوشو فرشتے امتحان کے ناکام او آدم علیہ السلام امتحان کی کامیاب شو نبیا اللہ پاک فرشتو تا حکم کو وے آدم علیہ السلام تا سجدہ ہو کے دا یو نقد انعام اللہ پاک ورک فٹولو فرشتو سجدہ اکلنا او دا فرشتو پلے دلے کہ ابلیس شامل ہو فدے ابلیس سجدہ نکلا ابا واستکبر وکان من الکافرین حضرت اللہ بھی ولی بھی سجدہ نکلا نو دیوتای اعصد لمن خلقت فینا آغا چاہتا سجدہ کم چتا دا خط نہ پیدا کر تاکھو دے زمان مخت اس پیدا کر فدے زمان آلاش دا برطری دی دل ولی ورکلا نو اللہ پاک فلیمان خفشو او دے اشارو ابلیس آدم علیہ السلام پا سجدہ نکللا او ویزہ بہتریم خلقتنی من نار و خلقتہو من تین زلی دا اور پیدا کریں او دے دا خور پیدا کریں او زلی بہتریم او دے بہتر لرے او دے دے والی بہتر کر خدا پاک سر خبری کی دے دے والی بہتر کر اور لما دے فضیلت ورکلو پا خور ما دے خور دے فضیلت ولی ورکل وز دا سوال دا امر الہی مقابلہ کی دا حکم حکمت معلومو دا سرطان مقلعی او یو مخلوق تم دا حق من حاصل چی دا خالق ندا تکوسو کی یہ دیکھا حکمت سلی پا دنیا کے نا باز بندیان سر نوکران نا نوکر تا چیسا حکم اوکی نا غبے کی نا نوکر دا حق نشتا چیسا تم حکم ما تا کہنا دیکھا سو حکمت تے نیک لدا تا پوس نشی کولے چیسا پا ما بان لے دا چار کہنا دیکھا سو حکمت تے نشی کولے خادم نقفل مخدومنا سوال نشی کولے نو دا سوال ما قابل جواب اللہ اگر دو دل جواب ورنکو او جواب کارا لی یو سیز دا قبل سیز معنی فوقیت و درجہ ورکول دانا اگر چاہ کار رسی دا سیزو نا چاہ پیدا کری دانا اللہ کار رسی اللہ پیدا کر اللہ پالی لی اس دا اللہ کو خرا کہ کم تا بہتر ہوئی کم تا بہتر نہ ہوئی تو شیطان دا سوال کو اور پر سوال باندھ دے دا اللہ دا دربار میں شلل شویرے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اگا وقیات کا کہ من او فرمائے الفرشتوں پا سجدو کے لِآدَمَ آدم علیہ السلام سن فسجدو اللہ ابلیس نو سجدو کے لفرشتو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکللا تو انو فرشتو سجدہ کرے گا فسجد الملائكة كلهم اجمعون فول فرشتو كلنا فجمع كلنا قال أأسجد لمن خلقت طينا نشيطان ويل آياز سجدوكما لمن أغشاط خلقت طينا جتان خور فيناك خور من فيناك نت سجدوكما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي نو شیطان اویل ارائیتك هذا الذي ما طلب اخیا اغا کسو ما لخبر راك اغا کس تاول کرامت ورك فما باننی آدم علیہ السلام تر کرامت ورك هذا الذي كرمت علي اغزات تاول کرامت ورك لعزت ورك لفما باننی لئن اخرتني كتر مال بمهلت راك الى يوم القيامة لقيامة ضرب قور بمال مهلت راك لأحتنك ذريته زبجر لو ما سمد نتول أولادا لأحتنك احتناك استيصال بيخ السل ندن بكوب بيخ دنيا مباشر فنابعكم لأحتنكن قام قابض الجرل وباس النبي وذريته للأولاد لرا إلا قليلا مجر لك لكبران بشي ونور طول مدر بيخ بنيان في وباس الله قال ذهب فمن تبعك منهم الله وطول فرميل سا فمن تبعك أغسوك استعطى بذلك منهم نبينا آدم عليه السلام بچوك كم استعطى بذلك نستام جهنم زين ودا وي فإن جهنم جزاؤكم قل بيشك جهنم ساس سزارة جزاء موفورا پورا پورا جزارة پورا پورا مظلم ساس جهنم لي ازاو رخشا توستا مرگير بطول جهنم تولي جين خانه در لتيارة كنلا نشيطان فتبليم خبره داو کسی مالا محلت راکا تر قیامت پوری او کتا تی امدران راکا نو دیکی بزر بی خلق جغلی و باسم اللہ و تیزاب لاس اخلاف و چه سکول شیغو کا وستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد وستفزز قطع كتكا مراد تداري كده حق ده كتكا بصوتك تقبل آواز شيطان تهوي تقبل آواز باني ده حق ندا بنيان كتكا الشيطان آواز خشولي ندا غانا بجانا موسيقي ده الشيطان آواز موسیقی گانا بجانا شپیلے وان دکلے باجی وان دا دا شیطان آواز او دا دین پیغمبر علیہ السلام نفرت کرلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقبل کشر شاگرد سرا پیولار روان چتا دا شپیلے آواز راگ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد يدوار وغوغلو كي قطي ورك للي ومن لا يخلنا كي خو من لا يوالا نبيا غشاقر نتا قوسو كالشكيلة واز سرازي ناغوتين آواز مرازي بيا دا غوغلو نا قطي اويس للي ويتا ما نتا قوسو نا كي دا كار تاولي وكا اغوي نيم كي هو يالاتا ويما پیغمبر علیه السلام لی دلیو یہ دے شپیلے آوازی وارے دے نو گونو کی گوتی ورکے او مندے والا نو ماں ذکر دا سے اکرن نو پیغمبر علیہ السلام کو دے شپیلے دے آواز ما مند والی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دے شپیلے دے آواز ما مند والی دا نو بعض شوقیان تو لشپا لگیا یہ شپیلے موئی دکڑے موئی توپو نموتا وئی دا کم عشق دے پیغمبر علیہ السلام دے انا روالي ده الشيطان واردي فده خده رسول نخشا ليجي شيطان في خشا ليجي بصوتك ندى صوت ده شيطان مراد جانا بجانا دول سرنا له لعب آواز نفده ما ندى حق نمنا كي كده طولش قفا دقلو باجو كتيره كي ندى ساري نزيا كي ده حق نمنا كي ساري نزيو لكم رمضانی موسیقی گانا بجانا حرام ندین علاوہ دا حق خبرنا فچلول چه کم خلق اولی نو دقا دا چلول خبری چه خلق تا دا حق نا گمراه که دان دا شیطان آواز دی دا حق خلاف چه کمی خبری که دی دا طول آوازو نا دا شیطان دی وستفزز دا حق نا کتا من استطاعت منهم اغل تستا وسرسيك منهم ددينا بصوتك تخفل آواز واجلب عليهم بخيلك وزغل وقبيبا نخفل أسنا ورجلك اخفل فيانا نقد انسانا نقصي اجلب عليهم بخيلك ورجلك شيطاني لخر كسوارني كفياني وقصي ازغل و دينا دانا لازمي چه گنی واقعی ده شیطان سو لخکر سواره دی او سو پیاده دی بلکه دا محاوره را چه پورا طول لخکر پی استعمال تا او که واقعی ده شوی چه ده شیطان سو مرگری سواره دی او سو پیاده دیکن وجه ده انکار نیش ده عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی ده کفر او ده معصیت تا حمایت که چه سمر خلق جنگی دی دا دا شیطان لخکر دی دا کفر پا حمایت کی دا گناہ پا حمایت کی چه سمر خلق جنگی دی ساغت پیادر دی و کسوار دی تا طول دا شیطان لخکر دی فی دا شیطان دا دعوه دا سوالی اکرلا چه زبا دوی گمراه کوما دا تداول معلوم شو وی دا شیطان تا دا خبر معلوم شنا دا انسان اجزائی ترکیبی و تمعلوم شو تیرے دا قول پیدا لی او پدا کی عقل رشتا پدا کی شہوت رشتا پدا کی خواہش رشتا وچہ دا خبر معلوم شو تی نفسانی خواہشات پا کشتا تی غلبہ پا نفسانی خواہشات غلبہ راشی نبیہ پسا ملاق لی نبی وی گمراہ دیکھا وشاركهم في الأموال والأولاد شيطان تعالوي وشاركهم في شريف شدبي سرا في الأموال والأولاد فمالونكم وصل شريف شا فبشوك وصلهم شريف شا مالونكم أو بشوك إذا شيطان شركة مطلب داري عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما فرمي کہ پا ناجائز طریقہ تو مال اگر جلیشی لیکن شیطان شریک دے پا حرام طریقہ کہ مال اگر جلیشی شیطان شریک اور کہ پا حرام ہو کہ ناقل دولت لگے نو پا دے کن شیطان شریک اولاد کی شریکی رن شیطان پا اولاد کے سنگ شریکی رن نو دا حرام اولاد چرے دا تول دا شیطان دے ارمونی دا دا شیطان اولاد یا دا مطلب کہ بچوں نے مشرکانہ نمو نکے گی نو پدے بچوں کے دا شیطان شریک کر دا سی نمو نکے شریعت کے جائز لی او اگر نمو نکے چاکے خودل نو تب بدے خل و بچوں کے شیطان شریک کر یا دا دے بچوں حفاظت پا مشرکانہ رسموں نمو نکے نہ دیکھیں بچوں کی شیطان شریک شو یا نہ دے بچوں نہ پرورش نہ پارا حرام ذریعہ آمدنی اختیار کی رشوتوں غلا جواری باندھنا وغیرہ دار اوڑے اور میرے بچوں پرورش کے تبھی بچوں کے لیے شیطان شریک شو یا نہ غیر قوموں تعلیم اور تربیت ور کے اور نہ اسلام تعلیم نہ ور کے ندا بچی نے پختل ہے شیطان کرو یہ اسلامی تعلیمات ولا نہ ور کے اسلامی آداب دے نہ بچی نہ خبر ہے اور نہ کافران ہو طریقے ور وطخے اگوی سرا تربیت ور کے ندا بچی نے شیطان کرو وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم شريك شربي سر قبض مالونك أو قبضوك وعدهم أو دبي سر وعدك شیطان دے خلق سر وعدہ کی حضرت طول وعدے دے دروغ لی وما یعیدہم الشیطان الا غرورا وعدہ نکی دے دوی سر شیطان دے بندیان سر وعدہ نکی شیطان الا غرورا مگر دے دوکے دے فریب دا شیطان دا قیامت پرد دے خلق تپخ پلگ ہوئی ووعدتكم فأخلفتكم ما خطاب صلى الله عليه وسلم وما مخالف كيف مخالفات من أقول وعده كل يوم تقول كل نوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا بشك زما بديان تري نشت سارة فارة فاويمان سلطانا سو حكومة سارة زور نتلي حكومة تفنشلي وتقى بربك وكيلا تأثير استافر وردقار كار صادر سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.